یہ بات موضوع بحث ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام امی بھی ہے. اب آیا اس مبارک نام کا معنی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو بعض تراجم کا مطالعہ کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا. اتفاق سے چند ایسے بھی ترجمے پڑھے گئے کہ جن سے پڑھنے کے بعد دل لرز کر رہ گیا, یعنی اتنا غصہ خانہ مانا. جس طرح کہ اکثر جگہ پر امی کا معنی سرکار کے لیے کیا جاتا ہے تو فوراً زبان پر ایک کلمہ لاتے ہیں معاذ اللہ, العیاذ باللہ, ان پڑھ, معاذ اللہ. اور یہ معنی نہ تو امی کا ہے اور نہ ہی سرکار کو ایسا کوئی نام دیا گیا ہے جس کا معنی ان پڑھ نکلتا ہو. یہ صرف منافقین کی سازش ہے. اور جو حشمت مصطفیٰ اور نبی پاک کے مقام سے جو لوگ اپنے آپ سے برا جانتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام تمہید کو مذاق بنانا چاہتے ہیں, وہ لوگ اتنے مقدس نام کا اتنا بھیانک معنی کرتے ہیں. ورنہ ایسا معنی امی کا ہرگز نہیں, بلکہ کوئی گستاخ یا کوئی بد مذہب تو معنی ان پڑھ کر سکتا ہے. آج تک ائمہ ملت اور متقدمین ہمارے مقتدا نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ امی کا معنی ان پڑھ نہیں کیا. میں آج جو بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں, اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ سرکار لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تاکہ آج اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے, اور اس مسئلے پر تو آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے درس بخاری ہماری ایک کھلی عدالت ہوتی ہے. اس میں ہم ہر مسئلے کی پوری ڈنکے کی چوٹ پر وضاحت کرتے ہیں, اور یہ بیان صرف دوراجی تک نہیں بلکہ براہ راست انٹرنیٹ پر پورے ورلڈ میں جاتا ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہر منافقین کے لیے کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی عظمت ظاہر کر دی ہے, اگر علمی لیاقت ہے تو ہم سے گفتگو کر لو. حضرات محترم, اس مسئلے پر کسی نے زیادہ لے دے تو نہیں کی, لیکن اس مسئلے کو سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں جس شخص نے الجھایا ہے اور ابھارا ہے, اور اس لفظ کی بدنامی جس نے سب سے زیادہ اجاگر کی ہے, وہ جماعت اسلامی کے بانی ابو العالی مودودی ہیں, جنہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت قسم کی توہین کی, جس کی وضاحت میں آگے چل کر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک بار پہلے میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کے بعد امی اور امی کی اصطلاحی معنی اور سرکار کے لیے جو لفظ امی استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث اور ائمہ کیا فرماتے ہیں. حضرت براء بن عازب جو سرکار کے جلال قدر صحابی ہیں, انصار صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ لما صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل الحدیبہ, جب حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے صلح ہونے لگی, اور مشرکین آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس طرح معجزہ وجود میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جب سرکار نے اصحاب کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ حرم شریف کا احرام باندھ کر طواف کر رہے ہیں, زمزم پی رہے ہیں, حلق کر رہے ہیں, رمی کر رہے ہیں, مطاف میں طواف کر رہے ہیں. صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور پہنچ گئے مقصد کو, اور عرض کی یا رسول اللہ ہم اشارہ سمجھ چکے ہیں کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کہ وہ احرام کی تیاریاں کر لیں, سفر کے لیے زاد راہ کو باندھ لیں, ہم ابھی نکلتے ہیں, اور اس خواب کی عملی تعبیر بنتے ہیں. سرکار کے 1400 اصحاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اس کی مکمل تفصیل میں نے درس قرآن میں کر دی, لیکن واقعے کو سمجھانے کے لیے اور اس مقصد کی طرف آنے کے لیے اس واقعے کو بیان کرنا ضروری ہے. جب سرکار وہاں سے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے صحابہ اکرام کے لیے کہہ دیا. صحابہ اکرام احرام کے لیے تیار ہو گئے. اب وضو کے لیے پانی نہیں تھا, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور بڑے بڑے جلد قدر صحابہ موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا، خیمے میں کچھ پانی رکھا ہوا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں۔ ایک پیالے میں سرکار کے سامنے پانی لایا گیا۔ پانی لا کے جب سرکار کے سامنے رکھا گیا تو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوش کے مبارکہ کو اس پیالے میں داخل کیا، اور پانی جس طرح آپ نے انگلیوں کے ساتھ لگا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی پانچوں انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی، جس سے ہم نے وضو بھی کیا، جانوروں کو پانی بھی پلایا، اور ہم نے جو تیاریاں کرنی تھی وہ ساری ہم نے کر لی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تمام گویا کے مسائل اور تمام مسائل دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ، سرکار نے اپنی انگلیوں کو دوبارہ سمتا، سمیٹنے کی دیر تھی کہ وہ دریا رک گیا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ وہاں کا سفر شروع ہوا، حدیبیہ، جو مقام حدیبیہ پر ایک کنویں کا نام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پر پہنچے تو پانی دوبارہ ختم ہو چکا تھا، اور حدیبیہ کا وہ کنواں جو تھا وہ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، پینے کے لیے پانی ختم ہو چکا ہے، ہمیں پیاس کی بہت زیادہ حاجت ہو رہی ہے۔ سرکار نے کہا کہ چلو اس حدیبیہ کے کنویں کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب کنویں کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ بالکل پانی تہہ میں موجود ہے اور بالکل سوکھا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی ڈول کا انتظام کیا، نہ ہی کسی اپنے صحابی کو نیچے بھیجا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظیم معجزے کا اس وقت مظاہرہ ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کنویں کے اندر پھینکا، پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ کنواں منہ تک بھر گیا اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ حدیبیہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے ایک عظیم معجزے کا حضرات گرامی شروع ہوا۔ اب کیا تھا، مشرکین مکہ کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور وہاں پر جانے کے، جو بیت الرضوان کا واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پر جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم جو ہیں وہ آپ سے جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے اسلحہ کو اپنے گھروں پر رکھ کر آئے ہیں، زرد راہ وغیرہ کو گھر پر رکھا ہے، صرف ہمارا محض مقصد یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کی طرف گویا کے لوٹ جائیں گے۔ اب حضرات کرام، مشرکین کو یہ بات گویا کے پسند نہیں آئی۔ اب جو معاملہ ہوا بڑی وسیع اور ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف یہاں تک آپ کے واقعے کو یاد دلانا چاہ رہا تھا۔ اب مشرکین اور سرکار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک معاہدے پر دونوں خلیف دستخط کر لیتے ہیں۔ دستخط کرنے کے بعد جب معاہدہ طے ہو جائے گا اس کے بعد ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ تم مکہ میں آ کر طواف کر سکتے ہو۔ اب اس حدیبیہ کے جو مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ تحریر کیا گیا، اس میں مشرکین کی کچھ شرائط تھے اور مسلمان کی کچھ شرائط تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ حدیبیہ، یہ صلح نامہ لکھنے والے حضرت علی تھے جو سرکار کی طرف لکھ رہے تھے، سرکار ان کو املا کروا رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے۔ سرکار نے جب سب سے پہلے ہیڈنگ لکھوائی، وہ ہیڈنگ کیا تھی وہ حدیث کے زبان سے سماعت فرما لیجیے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے وقت صلح ہوا تو کہتے ہیں کہ کتب علی بینہم کتابا، تو حضرت علی نے وہ صلح نامہ تحریر فرمایا۔ پھر کہتے ہیں فکتب محمد الرسول اللہ، تو صلح نامے کے سب سے اوپر جو ہیڈنگ تھی اس میں جو سرکار کا نام لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ صلح نامہ جو تیار ہو گیا اور مشرکین کے ہاتھوں پر پہنچا تو مشرکین بڑے متعجب ہوئے، وہ قال المشرکون، اور مشرکون نے کہا ولا تکتب محمد رسول اللہ، یعنی یہ محمد رسول اللہ کو مت لکھو، اس لیے کہ لو کنت رسولا، اگر ہم ان کو رسول مان لیں لم نقاتل کا، پھر ہمارا ان کا جھگڑا کس بات، ان سے کہو کہ یہ محمد رسول اللہ نہ لکھے بلکہ محمد بن عبد اللہ لکھے، اگر ان کو محمد رسول اللہ ہم تسلیم کر لیں گے اور اس صلح نامے پر اگر ہم دستخط کر لیں گے تو گویا کہ ہم نے ان کو رسول مان لیا، اور جب ہم نے ان کو رسول مان لیا لم نقاتل ہوں تو گویا کہ ہم، ہماری لڑائی ان سے کس بات کی، جھگڑا کس بات کا۔ تو اب کیا تھا، حضرات گرامی، جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا، حضرت علی سرکار کے پاس حاضر ہوئے اور سارا مسئلہ سرکار کو بتایا کہ یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آگے تھے، یہ رسول اللہ والی عبارت کو کاٹ دو اور وہاں پر ابن عبداللہ لکھ دو تاکہ صلح نامہ کے تمام شرائط گویا کہ ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور سرکار نے شاہ فرما ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. اور سرکار نے حضرت علی کو حکم دیا, فقال علی علی, سرکار نے حضرت علی کو حکم دیا, بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, امحو کہ جاؤ اور رسول اللہ کی عبارت کو مٹا دو, جو رسول اللہ لکھا ہوا امحو اس کو مٹا دو, محو کر دو. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا, قال علی ما انا بالذی امحو, میں وہ نہیں ہوں جو اس کو مٹا دوں گا, میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ والی عبارت کو مٹا دوں. اب دیکھیے یہ کہنا جو حضرت علی نے نہیں مانا, یہ نہ ماننا معاذ اللہ کسی بے ادبی پر نہیں تھا, بلکہ تعظیم میں تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو کس طرح مٹا سکتا ہوں. تو آپ نے فوراً کہہ دیا, قال علی ما انا بالذی امحو, میں کیا اس ذات کا ہوں, کیا میری وہ حیثیت ہے کہ میں اس چیز کو مٹا دوں, یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام گویا کہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوا, سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ایسا کرو تم ہدایت نامہ صلح نامہ میرے پاس لے آؤ. جب صلح نامہ لایا گیا تو پھر سرکار نے کیا کیا, وہ بخاری کی دوسری حدیث سے میں آپ کو سناتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا, سرکار نے اس کتاب کو یعنی صلح نامہ کو لیا, اخذ اس کو لیا. پھر سرکار نے کیا کیا, جو بخاری کے پہلے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے اس کو اپنے قلم سے مٹا دیا. مٹانے کے بعد سرکار نے کیا کیا, جو بخاری کی دوسری آگے حدیث آ رہی ہے جو صفحہ نمبر 372 موجود ہے, فکتبا سرکار نے لکھا, فکتبا میں ہوا کی ضمیر سرکار کی طرف ہے اور پائی جہاں پر سرکار ہے, فکتبا ہذا ما قضا, سرکار نے وہ لیا اور رسول اللہ علی کی عبارت کو اپنے قلم سے مٹایا. پھر سرکار نے لکھا, کیا لکھا, کہ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. اتنی لمبی عبارت, فکتبا ما قضا, کہ سرکار نے یہ لکھا کہ یہ عبارت گویا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے, یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو ائمہ اسلام کے لیے اور ملت اسلام کے عظیم مقتدا کے لیے حجت بنی, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے, تب تو سرکار نے پڑھ کر اس لفظ کو مٹایا, اور لکھنا جانتے تھے تب تو لکھا کہ ہا ما قضا, کہ یہ محمد رسول اللہ کا فرمان. یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, یہ حدیث کسی تبصرے کی محتاج نہیں. اس کے بعد الفاظ اس بات کی ہم ماضی کر رہے ہیں کہ فکتبا یعنی فکتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا, اور کیا تحریر فرمایا, ما قضا, کہ یہ محمد عربی کا حکم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر ہم ماضی کرتی ہے کہ سرکار لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. ایک بات, یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا جن کی ہم نے چار عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی. اب آئیے امی کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں, دیکھیے ہر شخص اس بات پر متفق ہے جس نے گرامر کو اگر ہاتھ لگایا ہو کہ گرامر کی اصطلاح میں کسی لینگویج کو اگر آپ چھیڑتے ہیں تو اس میں اس لینگویج کی اس زبان کی دو اصطلاحیں ہوتی ہیں, یعنی جو لفظ اس کی زبان میں اصطلاح ہوتا ہے, ایک تو وہ ہے جو عام رواج میں اصطلاح ہو رہا ہے, ایک وہ لفظ ہے جس کا خاص ایک ڈکشنری معنی ہے. ایک ہوتا ہے ڈکشنری معنی اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی, اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی جو عوام کے اندر مشہور ہو جاتا ہے. تو ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو لغوی معنی جو امی کا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو, جس نے کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو, جس طرح کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بغیر کسی کے پڑے ہوئے, اسی طرح اس نے پوری زندگی گزاری ہو, یہ امی کا معنی لغوی آتا ہے. اور اصطلاح شرع کے اندر جو ائمہ نے نبی پاک کے لیے مانا کیا ہے, خصوصاً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں, ابو بکر بن جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر, علامہ سید محمود العروسی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر جو معنی بیان کرتے ہیں, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں امی کا صحیح مفہوم یہ ہے جو سرکار کے لیے, کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. جو سرکار کے لیے امی کا معنی استعمال ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ امی کا معنی جو سرکار کے استعمال ہو رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, ہاں اللہ نے آپ کو بڑھائے رہا علم اور علم باطن اور علم لدنی آپ کو عطا فرمایا, اور آپ نے کسی مخلوق سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, اور بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ نے لکھنے پڑھنے میں آپ مجبور نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کو کوئی شخص مشکوک نہ کر سکے کہ آپ یہ قرآن اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں. اور یہودی اسی بات پر متعجب تھے کہ جناب یہ نبی نہ تو تاریخ پڑھ سکتے ہیں نہ یہ لکھ سکتے ہیں, تو اب یہ جو آج کے دن یہ سورہ بقرہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, ہم دس سال کے بعد دن سے کہتے ہیں سورہ بقرہ سنا تو وہی سناتے, ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیے, اگر کوئی پڑھنے لکھنے والا بھی ہوتا تو عرب کے اندر بڑے بڑے فصیح عربی بولنے والے تھے, وہ بڑے ماہر انداز کے اندر خطبے لکھا کرتے تھے. لیکن جب وہ ایک دفعہ خطبہ لکھتے تو بڑے فصیح انداز میں سناتے, پھر جب ان سے کہا جاتا تھوڑا اور سناؤ, دوبارہ اس کو سناؤ, تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور زیادتی ہو جاتی تھی, کمی اور زیادتی ہو جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے, آپ اگر کسی مضمون کو زبانی رکھ لیں گے تو رکھنے کے بعد ایک دفعہ تو آپ نے اکبر من وعن سنا دیا, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ سے جب وہ سنا جائے گا تو مضمون تو آپ کے ذہن سے نکل گیا لیکن اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہ گیا, تو پھر آپ اس کو اپنے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی الفاظ بڑھ جائیں گے, کوئی الفاظ گھٹ جائیں گے. لیکن نبی پاک کا عظیم معجزہ تھا کہ سرکار نے 40 سال کی عمر میں جو قرآن سنایا تھا تو 63 سال کی عمر میں بھی وہی سنا رہے ہیں. 13 سال اور 23 سال کا عرصہ یہ گزر رہا ہے, مکہ کی زندگی گزر رہی ہے, مدینے کی زندگی گزر رہی ہے, لیکن سورہ بقرہ کو جو آپ نے اسلام میں شروع کیا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی اس کو حامیم سے شروع کر دیا ہو, کبھی آپ نے اس کو اسلام راہ سے شروع کر دیا ہو. یعنی کوئی صورت زبر زیر, اور حضرات یعنی زبر زیر سے مراد یہ کہ کوئی بھی نو پلک کا ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا, اور یہ سرکار کا عظیم موضع تھا جو آپ کے امی ہونے پر عظیم دلالت کرتا تھا کہ آپ ایسے امی ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے پڑھایا ہے, آپ کے رب نے سکھایا ہے, اور جس کو رب پڑھا دے اور رب سکھا دے وہ پھر بھولتا نہیں ہے, وہ پھر بھولتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے میں یا کسی مدرسے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھا. اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی مدرسے میں مشغول رکھتے تو ایک تو یہ ہو جاتا آپ کو کوئی دنیا کی استاد بنتا, ایک بات جو آپ کی شان کے خلاف تھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے نبوت پر مزید اعتراضات قائم ہونا شروع ہو جاتے کہ جناب ان کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہے, اور انہوں نے شاید حضرت موسیٰ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہے, شاید انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھ لیا ہے, جب تو حضرت ابراہیم کے بارے میں ساری باتیں بتا رہے ہیں. لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا اور لوگوں کے سامنے اپنے بڑے بڑے عظیم معجزوں سے سرکار نے اپنی نبوت کو مسلم کر دیا, پھر سرکار نے لکھ کر بھی بتایا اور پڑھ کر بھی بتایا. کیونکہ اس لیے کہ اب آپ کا لکھنا آپ کی نبوت کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اب آپ کا پڑھنا آپ کی نبوت کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھنے سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے لکھ کر بتا دیتے تو شاید آپ کی نبوت پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ جناب یہ اپنے گھر سے لکھ کر بتا دیتے ہیں یا خود پڑھ کر سنا دیتے. لیکن جب ایک عرصہ گزرا اور ایسا عرصہ گزرا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں, ان کے پاس معجزات موجود ہیں, ان کے پاس براہین موجود ہیں, تو جب سرکار کی نبوت لوگوں کے سامنے مسلم ہو گئی اور ہر شک و شبہ سے پاک ہو گئی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیت کا آغاز فرمایا. اور جس حدیث کو اس سے بعد حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد نے کتاب لکھی جو ہمارے پاس موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی پاک کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کہ آپ نے لکھنا نہیں سیکھا, پڑھنا نہیں سیکھا. یعنی جب تک آپ نے لکھ کر نہیں دکھایا, پڑھ کر نہیں سکھایا. یعنی گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے, تو لہٰذا یہ کہنا کہ امی کا معنی لکھنے پڑھنے کے خلاف ایسی بات نہیں, امی کا معنی لکھنے پڑھنے کے جب خلاف ہوگا جب اس میں کسی انسان کی استادی اختیار کی گئی ہو یا شاگرد کی اختیار کی گئی ہو. لیکن حضرت گرامی سرکار کے لیے معاملہ درپیش نہ ہوا, بلکہ آپ نے اللہ رب العزت سے وہ علوم حاصل کیے جس کی ترجمانی حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا اور پڑھنا بھی سکھایا. اور یہ حدیث بخاری جو اس معاملے میں دوسری ضرورت کرتی ہے. ایک بات یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ صلح حدیبیہ میں سرکار نے ایسا کیا, لیکن کوئی کہے کہ جناب آپ نے حدیث تو پڑھ دی اور کتبہ کا معنی بھی اپنی طرف سے کر دیا کہ حضور نے لکھا, تو شاید کوئی ایسا کہہ سکے کہ آپ تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی ہم محدث کی زبان سے کرتے ہیں, تو آپ نے تو یہاں پر اپنی طرف سے معنی کر دیا, تو میں اعتراض کو ختم کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث کا ترجمہ محدثین کی زبان سے کرتا ہوں. علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پر پہنچتے ہیں, اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پر پہنچتے ہیں, تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شاہ البخاری جو بخاری کی بڑی مستند شرح ہے, اس میں اس لفظ پر پہنچنے کے بعد کیا لکھتے ہیں, ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں, کیا کہتے ہیں وہ, قل تو میں کہتا ہوں کہ قد نقل انہ علیہ السلام کتب بیدیہ, کہتے ہیں کہ میں اس بات پر پہنچا کہ یہ بات ثبوت کے ساتھ ہے کہ سرکار نے یہ تحریر کٹا بدی ادی ہی کیا اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. اور پھر تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں وقت سبق اور تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کٹا بدی ادی ہی کہ سرکار نے جو بھی لکھا تھا اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. تو یہ میں نے حوالے علامہ عینی کے پیش کیے کہ کہیں کوئی ہم کو یہ نہ کہہ سکے کہ بخاری کا ترجمہ آپ نے اپنی زبان پہ کیا, بلکہ حضرات گرامی حدیث کی تشہیر ہم نے اسلام اور حدیث کی دنیا کے عظیم ماہر حدیث کے فن کے گویا کے بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک بات, مودودی صاحب نے جو سرکار کے نہ لکھنے پر دلیل بنائی ہے وہ قرآن کی آیت ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر جو اس پر اعتراض ہوتا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت سورہ عنکبوت کی, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک, کہ محبوب آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ کچھ لکھتے تھے. تو کہتا دیکھیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نبی اس سے پہلے نہ کچھ پڑھتے تھے اور نہ کچھ لکھتے تھے, تو لہٰذا اس قرآن میں کی آیت نے ان تمام حدیثوں کا رد کر دیا اور ثابت ہو گیا کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. میں کہتا ہوں کہ مودودی کے ماننے والے کم سے کم مودودی صاحب تو نہ رہے, کم سے کم اس قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر ڈھالنا یہ تفسیر بھی رائے ہوتی ہے اور تفسیر بھی رائے کفر ہوتی ہے. تو لہٰذا قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور تم مطلب کچھ نکال رہے ہو. اس آیت کے تحت جملہ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت بعثت سے پہلے کی, یعنی کیا مطلب, یعنی جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت نہ تو آپ کچھ لکھتے تھے نہ کچھ پڑھتے تھے. تو اس آیت سے یہ کبھی مقصد ظاہر نہیں ہو رہا کہ بعثت کے بعد آپ کا لکھنا یہ آپ کا پڑھنا منع ہو, بلکہ حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ جو زمانہ ماضی پذیرائی کر رہے ہیں, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, کہ ابھی اس سے پہلے نہ تو آپ نے کسی کتاب کو پڑھا تھا اور نہ کبھی آپ نے اس کو لکھا تھا. یہ آیت بھی خود بتا رہی ہے کہ یہ مقصد بعثت سے پہلے کا ہے, یہ باتیں بعثت سے پہلے کی ہیں, اس کا تعلق بعثت کے بعد کا نہیں ہے. اور سرکار نے بعثت کے بعد جو لکھنا اور پڑھنا جو سرکار ثابت ہے وہ حدیثیں قرآن سے لڑ نہیں رہی, بلکہ اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ سرکار نے بعثت سے پہلے لکھا نہیں تھا اور بعثت کے بعد اللہ نے علوم عطا فرمائے اور آپ نے لکھا ہے. اور سب سے گنہونا جملہ جو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. وہ کہتے ہیں جو جتنی تقریر میں نے ابھی آپ کے سامنے کی, وہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے پر اور اس کے صلح نامے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا. تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے نہیں, حدیث نے کہا, بعض لوگوں نے نہیں بخاری کی حدیث نے کہا ہے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے پروفیسر کا بھوت اتار کر حدیث کو دیکھیں تو یہ اہل سنت نہیں کہہ رہی, حدیث کہہ رہی ہے کہ سرکار نے لکھا ہے, اور ہم نہیں کہہ رہے, برا بنا عاجب کہہ رہے ہیں, سرکار کے صحابی کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بعض لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, حدیث کہہ رہی ہے, بات لوگوں کا نہیں صحابی کا قول ہے اور صحابی کا قول پورے اسلام کا قول ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے صلح نامے پر آپ نے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کر دیا. تو کہتے ہیں یہ ہرگز آپ کے لکھنے پر دلالت نہیں کرتا. اچھا جناب کیوں نہیں کرتا؟ آگے لکھتے ہیں, اس لیے کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کچھ نہ کچھ لکھتا ہوگا. معاذ اللہ, ہم نے کہا مودودی صاحب اس عبارت میں کیا رنگ لایا, یہ تو قبر میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جملہ آپ نے کتنا سخت لکھا ہے سرکار کے لیے, کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کچھ نہ کچھ تو لکھتا ہوگا. ہم نے کہا اور کہ لکھتے ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کچھ نہ کچھ لکھتا ہوگا, تو لکھنے سے یہ اس کے علم پر نہیں, یہ اس کی جہالت ہی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا بالکل, اگر کوئی ان پڑھ آدمی لکھے تو یہ اس کی جہالت ہوگی, لیکن میرے حبیب نے بغیر کسی سے سیکھے لکھا, یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ سرکار کا معجزہ ہے. اور یہ جملہ کہنا معاذ اللہ کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اپنے بارے میں اپنا نام لکھ دے, ہم نے کہا مولوی صاحب کو آپ نے بڑا مفکر ہونے کا دعویٰ پیش کیا. کیا یہی مثال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے کی وضاحت کے لیے اور لفظ امی کے تشریح کے لیے کیا یہی گندے لفظ رہ گئے تھے؟ معاذ اللہ. تو حضرات گرامی جن شاطمان رسول اور جن گستاحوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیسے اچھالنے کی کوشش کی کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں نے آپ کے سامنے اماموں کے قول کو بعد میں رکھا, پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی جس حدیث میں واضح انداز موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. اور حضرت ابن عمر نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک وفات نہیں دی گئی جب تک کہ آپ نے لکھا نہیں اور پڑھا نہیں. تو یہ تمام وضاحتوں سے اس بات اور اس کا خلاصہ ہمارے سامنے نکلا. لفظ امی کا معنی, اگر یہ لفظ سرکار کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے نہیں پڑھا, اس کا معنی ان پڑھ کرنا اور اس کا معنی بے پڑھے کرنا. حضرات گرامی یہ گستاخی ہے, اور دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ایسے گنہوں نے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے ہمیں اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے, اور جن بد مذہبوں نے ترجمہ کر کے یہ غلط معنی اس طرح منسوب کیے ہیں اللہ رب العزت انہیں دوسرے میں محفوظ فرمائے. اور اس حدیث سے جو ایک مقصد یہ واضح ہو رہا ہے جو حضرت ابن عمر سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کو لکھنا بھی سکھا دیا گیا, پڑھنا بھی. اب اس میں کوئی یہ بات نہیں کہ سرکار کیا پڑھنا, یعنی ہر زبان سرکار کو سکھا دی گئی. تو بعض لوگوں کو اپنی کتاب میں یہ لکھنا کہ ہمارے صاحب نے خواب دیکھا کہ سرکار اردو میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس صاحب نے سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں, آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ نبی نے ہم سے کہا جب سے ہمارا معاملہ تمہارے دارالعلوم سے ہو گیا ہے معاذ اللہ ہمیں اردو آ گئی. تو دیکھیے اگر آپ کہیں, یہ بھی گستاخ رسولوں کی شک ہے جو سرکار کو اپنے دارالعلوم کا شاگرد قرار دے رہے ہیں. اور حضرت ابن عمر نے وضاحت کر دی کہ سرکار پر وفات جب تک نہیں رکھی گئی جب تک کہ آپ کو سکھا نہیں دیا گیا اور لکھا نہیں دیا گیا. تو سرکار سیچے ہوئے تھے, اور یہ کہنا کہ یار سنو آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو کہا جب سے ہمارا تعلق آپ کے دارالعلوم سے ہوا تو ہمیں اردو آ گئی, معاذ اللہ. اور آگے لکھتے ہیں واہ واہ, اس سے دارالعلوم کا مقام پتا چلتا ہے, یعنی جہاں پر نبی تعلیم حاصل ہوئے معاذ اللہ. تو حضرات گرامی یہ گستاخوں کی دوسری چال تھی جو انہوں نے خواب کو بہانہ دے کر نبی پاک کو گویا کہ ایک مذاق بنایا اور اپنے دارالعلوم اور اپنی جماعت کو فوقیت دینے کے لیے سرکار کو اپنے مدرسے کا شاگرد قرار دیا معاذ اللہ. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ ان بد مذہبوں سے بھی اور ان بد مذہبوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اور نبی پاک کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا اور معزز عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور محاسن میں جو ہم نے حدیثیں پڑھی مولائے کریم ان حدیث پاک کی برکت سے ہمارے قلوبوں کو منور فرمائے. میں نے جو دارالعلوم کا حوالہ دیا, جو شخص دیکھنا چاہے میری لائبریری میں ابھی آ کر وہ حوالہ دیکھ سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اردو کیسے آئی, تو کہا جب سے ہمارا تعلق تمہارے دارالعلوم سے ہوا آ گئی ہے. شک بھی مت کیجیے گا, میرے پاس آئیے, اصل کتاب میرے پاس موجود ہے. میرے پاس کیا موجود ہے, ہر سال نیا ایڈیشن چھپتا ہے بازار کے اندر. تو لہٰذا ایسے گستاخوں کے مکتبوں سے اور ان کی تبلیغوں سے دعا کیجیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اور عاشق رسول اور محبت رسول اور محبان اہل بیت کے ساتھ ہمیں رہنے کی اور ان کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.